Dostawców. Dla wszystkich, którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy dziś piątek, 10 dzień sierpnia, minęła 7. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie spór o uroczystości na Westerplatte. Utrudnienia w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego pierwsze będą już w weekend. A także strajk pilotów Ryanair. Na początek gdański spór na linii prezydent miasta Paweł Adamowicz i minister obrony Mariusz Błaszczak o uroczystości 1 września na Westerplatte. Organizatorem uroczystości jest prezydent Gdańska. Nie życzę sobie, aby ktokolwiek, nawet jeśli jest ministrem, pisał scenariusz obchodów wybuchu II wojny światowej w Gdańsku, mówił wieczorem Paweł Adamowicz. Szef MON-u Mariusz Błaszczak oświadczył wcześniej, że decyzją prezydenta Adamowicza z uroczystości ma być wykluczone wojsko. Jest to skandal. To sytuacja nie do pomyślenia. Mówił minister Błaszczak i oskarżał prezydenta Adamowicza o to, że pisze na nowo historię Polski. Wpisując się w kłamstwa, wpisując się w retorykę, która była retoryką tych, którzy na Polskę napadli. Szef MON-u zażądał od Pawła Adamowicza zmiany decyzji w sprawie uroczystości. Prezydent Gdańska odpowiadał. Przedstawiciele służb mundurowych są zapraszani i uczestniczą w uroczystościach o 4.45 1 września na Westerplatte. Będzie też i tak w tym roku. Adamowicz wyjaśniał, że przyczyną rezygnacji z wojskowej asysty był incydent z ubiegłego roku. Wtedy wojsko wbrew ustaleniom nie pozwoliło przeczytać harcerzom apelu pamięci. Jeżeli minister Błaszczak da mi na piśmie gwarancję, że nie powtórzy się sytuacja sprzed roku, możemy rozmawiać, zadeklarował Adamowicz. Pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego są już w Trybunale Usprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Dotarły tam wczoraj. Ubiegły czwartek Sąd Najwyższy postanowił zwrócić się do Trybunału z pięcioma pytaniami dotyczącymi zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Sąd Najwyższy postanowił też zawiesić stosowanie przepisów trzech artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia. Decyzję Sądu Najwyższego dotyczącą zawieszenia przepisów krytykował prezydent, rząd i politycy PiSu. Mówili o braku podstawy prawnej. Chwaliła ją opozycja, gratulowała sędziom mądrości i odwagi. Jeszcze jeden głos w tej sprawie. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w wywiadzie dla dzisiejszego wydania austriackiego dziennika Standard zarzuca Komisji Europejskiej, że w sporze wokół reformy sądownictwa w Polsce posługuje się podwójną miarą. Obniżenie wieku przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego na emeryturę minister Czaputowicz uzasadnia koniecznością wzmocnienia jego niezawisłości. Wiele utrudnień czeka kierowców i pieszych już w ten weekend w Warszawie, choć defilada z okazji Święta Niepodległości, Święta Wojska Polskiego dopiero w środę. W sobotę wieczorem i w niedzielę do południa niemożliwy będzie przejazd Wisłostradą od mostu Łazienkowskiego do mostu Grota Roweckiego. Żołnierze będą ćwiczyć przed paradą z okazji stulecia niepodległości. A 15 sierpnia zostaną zamknięte trzy mosty: Gdański, Śląsko-Dąbrowski i Świętokrzyski. Trudno będzie zaparkować. Niektóre ulice będą wyłączone z ruchu, autobusy i tramwaje pojadą innymi trasami. Strajk pilotów linii Ryanair zaczął się dziś o 3 nad ranem i potrwa do 3 nad ranem jutro. Do pracy nie przyszli piloci z baz w Irlandii, Szwecji, Belgii, Holandii i Niemiec. Adam Dąbrowski. To problemy m.in. dla pasażerów, którzy podróżować chcieli z Brukseli do Modlina, z Katowic do Hamburga, czy też na trasie Norymberga-Kraków, ale lista jest dłuższa. Ryanair informuje, że wszyscy ci, których strajki dotkną, otrzymali już stosowne powiadomienia. Linie zachęcają, by dla pewności sprawdzić jeszcze status lotu w internecie. Pasażerowie mogą liczyć na zwrot kosztów, na przesunięcie na następny lot lub też na propozycję polecenia inną trasą. Pracownicy domagają się lepszych warunków płacowych, ale nie tylko. Narzekają, że ci zatrudniani przez zewnętrzne agencje sami ponosić muszą koszty, które przy zatrudnieniu na etacie pokrywałby pracodawca. Co więcej, ludzie mieszkający i pracujący na przykład w Niemczech zatrudniani są nierzadko na kontraktach skonstruowanych według prawa irlandzkiego. W efekcie nie otrzymują szeregu świadczeń przysługujących pracownikom zza naszej zachodniej granicy. Linie przekonują w odpowiedzi, że strajki są nieuzasadnione, że ludzie ci dobrze zarabiają, a szereg z nich wychodzi na podobnych formach zatrudnienia na plus. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Tłumy turystów szturmują drogę do Morskiego Oka w Tatrach. Efekt korki, tłok, kolejki i brak miejsc parkingowych. Dlatego władze Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują o korzystanie z komunikacji zbiorowej. Bo nie zawsze to miejsce parkingowe się znajdzie. Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski przypomina też, że gdy ruch turystyczny jest duży, droga na Wierchu Porońcu jest zamykana. Policja wstrzymuje ruch i puszcza tylko te samochody, które udają się w kierunku na Słowację. Największy ruch turystyczny w Tatrach spodziewany jest w przyszłym tygodniu, w środę Święta Wojska Polskiego i Matki Bożej Zielonej. To dzień wolny od pracy. I jeszcze zaproszenie. Już za 2 tygodnie w Gdyni odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych roku. Rozpocznie się lato z Radiem Festiwal 2018. Wystąpi m.in. Cortez. Każdy rodzaj muzyki oddziaływuje na nas, pozwalając nam naprawdę odciąć się od rzeczywistości i móc powędrować gdzieś daleko, daleko w swoją głowę. I to jest najlepsze, co można sobie zafundować. To najlepiej dla ciebie. Wśród gwiazd także m.in. Smolik, Brodka, Daria Zawiałów i Koma. To był serwis Trójki. A teraz powie państwu dzień dobry Krzysztof Łoniewski. Mówię dzień dobry. I będzie mówił o sporcie, tak? Potwierdzam. No to proszę. Ciekawe, jaki numer wytną swoim kibicom piłkarze Legii następnym razem. Po tym, jak z eliminacji Ligi Mistrzów wyrzucił ich słowacki Spartak Trnawa, teraz postarali się o najbardziej kompromitującą porażkę w ponad 100-letniej historii klubu. 1-2 przegrali przed własną publicznością z Dudelange z Luksemburga. W ekipie gości połowa zawodników to amatorzy, łączący grę w piłkę z pracą w innych zawodach. Michał Pazdan żyje tylko z futbolu, więc po meczu był załamany. Po prostu nie wypada, tak. To jest podstawa, że grając u siebie, to my powinniśmy zdominować przeciwnika, tak nie było. No. Na całe szczęście, że po prostu jest rewanż. W rewanżu ciężko będzie też dwóm innym naszym zespołom w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Lech w Belgii przegrał 0-2 z Henkiem i jak słusznie zauważył Łukasz Trałka, to był najniższy wymiar kary. Ten początek był chyba najlepszy w naszym wykonaniu z całego spotkania, pierwsze 15-20 minut. Później trochę podbiorze, za szybko te piłki traciliśmy i jak bierzesz piłkę za szybko stracić, no to znowu trzeba za nim biegać i tego było zdecydowanie za dużo, a później bramka do przerwy. No takim najgorszym momencie, no ale też trzeba przyznać, że był to zespół lepszy od nas. Mieliśmy też trochę szczęścia, że ten wynik jest 2-0. Przegrała Legia, przegrał Lech. Solidarnie umoczyła też Jagiellonia 0-1 u siebie z Gandawą. Szkoda straconych szans na gole, zrzymał się Arvydas Novikovas. Mieliśmy takie, nie były 100% sytuacje, ale mogliśmy trochę więcej zrobić z tego momentu. I szkoda, co dostali się ostatnie minuty bramku, ale to jest futbol i idziemy do Belgii. Po frustrującym wątku piłkarskim bierzemy na tapet lekką atletykę. W Mistrzostwach Europy w Berlinie tym razem dzień bez medalu dla Polski. Najbardziej liczyliśmy wczoraj na Patryka Dobka w finale biegu na 400 metrów przez płotki. Nie udało się, mimo tego, że Dobek pobiegł najszybciej w tym sezonie. Tylko rekord życiowy dałby mu medal. Dałem sobie wszystko, nie przegrałem z byle kim, no bo to jednak dużej klasy zawodnicy. Jestem zadowolony, wydaje mi się, z tego wyniku. Czuję, że idzie jaki progres, także w tym już drugi rok z nowym szkoleniowcem jest już lepiej. Najbliżej medalu, ale jednak daleko od niego był Marcin Krukowski. W konkursie rzutu oszczepem był czwarty, ale do trzeciego w stawce zabrakło 1,5 metra. Sporo. Dziś nasza największa medalowa nadzieja to Marcin Lewandowski, który pobiegnie w finale biegu na 1500 metrów. A poza tym w walce o finał zobaczymy naszych mistrzów, Anitę Włodarczyk czy Adama Kszczota. I bardzo ważne, ma być chłodniej. Wczoraj wieczorem nad Berlinem przeszła ogromna burza. Odwołano ceremonie medalowe, a publiczność poproszono, by nie wychodziła ze stadionu z powodu zagrożeń piorunami. Berlin, Tomasz Gorazdowski. Uzupełniając relację Tomka Gorazdowskiego, dodajmy, że 6. miejsce w finale biegu na 110 metrów przez płotki zajęła Karolina Kołeczek, 7. na 3 kilometry z przeszkodami był Krystian Zalewski, zaś Justyna Święty i Iga Baumgart wygrały swoje półfinały na dystansie 400 metrów. W kolarskim Tour de Pologne nic się nie zmienia i dobrze, bo na czele ciągle Michał Kwiatkowski. Na mecie 6. górskiego etapu z Zakopanego do Bukowiny Tatrzańskiej zajął 3. pozycję, wygrał Austriak Georg Preidler, a w żeglarskich mistrzostwach świata ciągle świetnie w windsurfingowej olimpijskiej klasie RSX żeglują Zofia Klepacka i Paweł Tarnowski. Klepacka jest 3., młodzian z Sopotu zajmuje 2. pozycję. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Mamy teraz na początek przed prognozą raport drogowy. Mały komunikat drogowy mam, jeśli można. A jedynka w kierunku na Gdańsk na wysokości Włocławka jest zablokowana. Są 2 wypadki. Najpierw był jeden, zaczęli geniusze zabrakać na autostradzie, zdarzył się 2., także jest całkowicie zablokowana. Ostatni wolny zjazd to jest Kowal i potem starą jedynką na Włocławek, przy czym przed Włocławkiem do pierwszych świateł korek ma już 6 kilometrów. Dziękujemy bardzo i trochę przerażające jest to, że nie wyciągamy żadnych wniosków z tego, co mówią media i autostradę traktujemy jak polną drogę. Zawrócić można, pod prąd można, a przecież nic się takiego nie stanie. Ludzie, myślcie. Pan Darek z Bolesławca pisze, u mnie na zachodzie zaszło słońce, czyli naszły chmury, zaczyna padać, temperatura spada i do was też dojdzie, pisze pan Darek. No może dojdzie, że ja tu mam te prognozy. No właśnie, zobaczymy. Ale najpierw o słońcu, bo zwykle o tej porze informujemy, że wzeszło w Warszawie o 5.10, zajdzie o 20.12, dzień krótszy od najdłuższego, oczywiście o godzinę 45 minut. Na zachodzie, o, zgadza się, zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże z przelotnym deszczem, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady, deszcze oraz burze, miejscami gwałtowne, z gradem, ulewami i silnymi porywami wiatru. Temperatura maksymalna Szczecin 24, Koszalin Poznań 25, Gdańsk Wrocław 27, Bydgoszcz 28, Łódź i Zakopane 29, Olsztyn Suwałki Rzeszów 30, Białystok Katowice 31, Kielce 32, Warszawa i Kraków 33. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co się dzieje w świecie samochodów i motocykli? Czy wiemy, czym jeździmy i czy wiemy, jak jeździć? Na trzecim biegu. Audycja motoryzacyjna w Trójce. Porady, testy, ciekawostki. Dziś około 18.45. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. I oto przychodzi najszczęśliwszy dzień mojego życia. Gruchnęła wieść, komendant wrócił, jest w Warszawie. Boże, jak bardzo się czekało na tę chwilę jego powrotu. Stulecie odzyskania niepodległości w polskim radiu. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Kto owych dni nie przeżył, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Cieszę się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład uda lub podudzia z kurczaka XXL marki Rzeźnik 4,99 za kilogram oraz Pepsi 2 razy 2,5 litra tylko 6,99 za dwupak. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czasami zastanawiam się, czy pytania, które Państwo kierują do mnie, są leciutką prowokacją, czy taką, jak to się mówi, podpuchą, czy naprawdę? Bo widzę na moim ekranie pytanie, co miał na myśli pan Łoniewski, mówiąc, że nasza drużyna umoczyła. Proszę pana, to nie znaczy literalnie umoczyła, że w sensie, wie pan, że była na przykład balia z wodą, a drużyna przyszła i... Rozumie pan, to jest takie potoczne powiedzenie, że nie wypadła najlepiej. Może inaczej, nie zwyciężyła. Jeszcze inaczej, nie pokonała przeciwnika. Nawet nie uzyskała remisu. No, nie wiem, czy jaśniej mogę. W każdym razie nie chodzi tu o wilgoć związaną z wodą. Chodzi o wynik. Nie mogę, muszę zagrać coś. Oh, there, I'm here. Let's dance, my dear. What's your name? How do you do? No, delikatnie zagrało, ładnie zagrało. Przynajmniej tak jest moje zdanie na ten temat. Proszę Państwa, prognoza co prawda mówi o tych burzach, tam o chłodzeniu i tak dalej, ale wciąż jesteśmy jeszcze przykrywani tą gorącą kołdrą, więc Iza Woźniak postanowiła zająć się kwestią nie tylko upału, ale i różnych znaczeń słowa gotowanie. Gorąco. Jest mi strasznie gorąco. Mózg się gotuje, pot cieknie po plecach. Bardzo jestem zmęczona, bardzo mi jest ciepło. Tak się czuje człowiek ugotowany. Jak się pani czuje? Dzisiaj jak ugotowane jajko na twardo. W jakiej temperaturze możemy mówić o gotowaniu się? Gotowanie to jest pewien proces obróbki termicznej. Doktor Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy. Ja kiedyś zrobiłem taki eksperyment. Wbiłem jajko na taką patelnię i dałem pod przednią szybę samochodu. I ono mi się ścięło. Ile było stopni? Powyżej 60 stopni musiało być, dlatego że białko jajka ścina się w okolicach 60-65, żółtko jajka w okolicach 65-70. Oczywiście ugotować możemy jakąś potrawę. Profesor Katarzyna Kłosińska, językoznawca. Natomiast w takich użyciach przenośnych mówimy, że ktoś jest ugotowany albo że się ugotował, to znaczy bardzo się z czegoś śmiał, aż w nim tak można powiedzieć zabulgotało z tego śmiechu, ale też mówimy, że ktoś jest ugotowany, jacyś ludzie są ugotowani, jeżeli znaleźli się w jakiejś kłopotliwej sytuacji. No może to jest taka metafora tego właśnie takiego stanu bardzo wysokiego wrzenia, sytuacji, której już nie panujemy nad czymś. Dziennikarze też się czasem gotują i nie ma to nic wspólnego z wysoką temperaturą powietrza. Przez te 20 kilka lat mojej pracy przy mikrofonie oczywiście takie sytuacje się zdarzały. Michał Olszański, dziennikarz Trójki. Pierwsze podłoże to jest zwykłe przejęzyczenie. I wtedy zdarza się tak okrutne, jak mnie się zdarzyło, kiedy powiedziałem strzelił piczką w boczną siatkę. Tego typu przejęzyczenie powoduje natychmiast taką falę niepewności. Nie wiadomo co zrobić. Czy poprawić, że jednak to piłka. Gotowanie polega na tym, żeby ugotować partnera, który jest na scenie. Filip Jaślar z grupy Mozarta. Doświadczyłem tego bardzo, bardzo boleśnie. Było to w spektaklu Zamach na Mozarta. W pewnej piosence wybiegałem na scenę i zaczynałem śpiewać, bo mój chłopiec piłkę kopie. Stałem w kulisie, obok mnie stał Paweł Kowaluk, altowierista grupy Mozarta. I w momencie, kiedy ja już jestem w blokach i w zasadzie muszę wystartować, on powiedział mi szeptem do ucha jedno słowo, które było puentą do wcipu, który przed chwilą dosłownie powiedział nam pan Zbyszek Zamachowski. Ja wbiegłem na scenę, biorę oddech i czuję, że za bardzo śpiewać to ja w tym momencie nie mogę. Strasznie mi się chciało śmiać. Jakoś tam zaśpiewałem. Czyli nie ugotował się pan? No na 3 sekundy ugotowałem się. Ja pamiętam, kiedyś robiłem serwis sportowy, w którym była informacja o takim słynnym rumuńskim piłkarzu, który się nazywał Hadzi. I tenże Hadzi kupił sobie konia, któremu dał na imię Pavarotti. I nie wiem, kto wtedy prowadził Zapraszamy do Trójki. Czy to był Sianek, czy to był Rico. Generalnie posypaliśmy się, ponieważ ten drugi może pomóc bądź totalnie cię jeszcze ugotować. Jeśli wchodzisz w sytuację, że się zaczyna śmiać, no to leżysz. Jego magnificencja Wojciech Malarkat też jest bardzo wdzięcznym obiektem. Do gotowania? Tak. Raz zginął od własnej broni, ponieważ w spektaklu w Zamach na Mozarta pan dyrektor bardzo lubił stawać bardzo blisko w kulisach, blisko sceny, niewidoczny dla widzów i na przykład w czasie utworu, który grała sama grupa Mozarta, szeptem mówił w naszą stronę szybciej, szybciej. W pewnym momencie role się zamieniły i pan Wojciech Malarkat był na scenie, a my byliśmy w kulisie. Teatralnym szeptem jego stronę powiedzieliśmy szybciej. Ugotować się. Wydaje mi się, że tutaj nie można mówić o konkretnej temperaturze w skali Celsjusza, czy Fahrenheita, czy Kelwina, tylko raczej o temperaturze emocjonalnej. I tu emocje sięgają zenitu. Tak, tylko nie wiem, jak ją zmierzyć jako fizyk. Dobra, pomyślę, jak skonstruować taki termometr. I taką czerwoną kreską na tej skali zaznaczę, że jak tam temperatura emocji ją przekracza, to wtedy się gotujemy. I proszę Państwa, nikt nie jest od tego wolny. Mnie się to też zdarzało w sensie gotowania i to jest siła nieprawdopodobna, bo człowiek przez pewien czas nie jest w stanie tego opanować i jeśli dzieje się to przed publicznością czy przed słuchaczami, to trochę potem wstyd. No ale w tej chwili w ogóle nie jestem ugotowany. Another day. I don't care what others say. They say we don't listen anyway. Time has come today. Thinking about the subway. Hey! My love has flown away. Hey! My tears have come and gone. Hey! Oh my Lord, I have to roam. Hey! I have no home. Oh, hey! I have no home. Get burned up by the sun. Oh, but I had my fun. I've been loved and put aside. Oh, I've been crushed by the tumbling tide. Oh, my soul has been psychedelicized. Woo! Now the time has come. There are things to realize. Well, time has come today. Well, time has come today. Time! Time! No i szybka wizyta w Muzeum Piosenki. I never knew a kiss could thrill me so. Yes, up till now my life's been mighty slow. She woke me up and baby, now I know I've got a lot to learn. Bye, bye, oh, bye, oh, bye, oh. I never knew two arms could squeeze so tight. That someone's nearness could bring such a delight. That's why I'm squeezing you with all my might, cause I've got a lot to learn. Lover, lover, you are so sweet, and this is so divine. Lover, need to make up for the time I lost. Let me get along, baby, I insist, 'cause I've got a lot to learn. Feeling I feel when we walk. Help me to make up for the time I've missed. To get along, baby, I insist, 'cause I've got a lot to learn. Yes, I've got a lot to learn. Yes, I've got a lot to learn. Autopromocja. Uwaga, podajemy w kolejności wchodzenia na tak zwaną dużą scenę. Ralf Kamiński, projekt Tribute to Lech Janerka, sam Lech Janerka, Cortez, Organek, Nosowska, Krzysztof Zalewski i na finał męskie granie orkiestra. Wszystko jasne. Męskie granie i my 11 sierpnia w Gdyni. Zapraszamy na trójkowe audycje z trasy. Dzisiejszą ofensywę o 23 i jutrzejszą myśliwiecką 357 o 17. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz bilety Polskich Linii Lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, duży telewizor mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za Smart TV Philips 4K Ultra HD zapłacisz teraz tylko 1849 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie szko 7.30. Romuald Wójcik, skrót informacji. O szybkie, niezależne śledztwo w sprawie ataku na autobus szkolny w Jemenie zaapelował sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Zginęło niemal 30 dzieci. Dochodzenia domagają się też Stany Zjednoczone. Koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej potwierdziła, że to jej oddziały ostrzelały tereny w północno-zachodnim Jemenie. Miała to być odpowiedź na atak rebeliantów Huti, którzy wystrzelili pocisk przeciwlotniczy na arabskie miasto Jizan. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami na Warmii i Mazurach. Mogą się zacząć już w południe. Wiatr może osiągać prędkość 90 kilometrów na godzinę. Późnym wieczorem wichura przeszła nad gminą Grodziczno w południowo-zachodniej części województwa. Ucierpiały wsie Boleszyn, Mroczenko i Kowaliki. A propos Kowaliki, na koniec krakowski rynek i targi sztuki ludowej. To są wyroby z polskiej Orawy. Ceramika, dzwonki i piśkorki. One nie piszczą, tylko ciurkają. Dzwonki w kształcie zwyrcoków i baranów. Zajmuję się koronką artystyczną, nazywa się frywolitka, no i kołnierzyki, mankiety. Kowalstwo tradycyjne, jeszcze właśnie na ogniu, kute za pomocą młotka na kowadle, podkowy, wszelkiego rodzaju łyżki, świeczniki. Targi na krakowskim rynku to największa w kraju prezentacja sztuki ludowej. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Od dzisiaj rosną ceny gazu dla gospodarstw domowych, ale nie są to duże podwyżki, wyjaśnia Rafał Pazura z firmy PGNiG Obrót Detaliczny. Mimo że cena gazu wzrasta o 5,9%, to nie przekłada się to tak wprost na cenę, którą będą płacili na rachunkach, gdyż częścią składową rachunków są również opłaty abonamentowe i dystrybucyjne. A tak się złożyło, że w marcu tego roku obniżyliśmy opłaty dystrybucyjne o 7,5% i finalnie ta cena dla klienta na rachunku oznacza wzrost o 3,6%. Przyczyny tej podwyżki są międzynarodowe. Od początku roku obserwujemy na rynkach światowych dynamiczny wzrost cen ropy naftowej, która zdrożała już od stycznia tego roku o ponad 9%. Też oczywisty wpływ ma kurs dolara, ale przede wszystkim sytuacja na Bliskim Wschodzie, czyli te sankcje, które będą obowiązywały dla Iranu, niepewna sytuacja w Wenezueli, która boryka się z kryzysem w związku z tym mniejszym wydobyciem ropy naftowej. Nowe opłaty za gaz będą obowiązywać do końca tego roku. Mniej alternatywnego transportu osób w Nowym Jorku. Rada Miejska przyjęła przepisy wstrzymujące tymczasowo wydawanie licencji dla platform taksówkowych takich jak Uber i Lyft. Burmistrz Bill de Blasio zapowiedział, że podpisze znowelizowaną ustawę. Według Rady Miejskiej nowojorska agencja TLC wydała licencję dla łącznie około 13 600 żółtych taksówek. Ich liczba utrzymuje się od lat na niemal takim samym poziomie. Jednocześnie dynamicznie przybywa samochodów firm korzystających z aplikacji mobilnych. W 2015 roku było ich około 25 tysięcy, teraz takich pojazdów jest już 80 tysięcy. A skoro już jesteśmy w Nowym Jorku, czwartkowa sesja na Wall Street przyniosła niewielkie zmiany głównych indeksów. Dow Jones na zamknięciu spadło 0,3%, S&P stracił 14 setnych, Nasdaq 4 setne na plusie. W Azji za to wyraźne spadki, Tokio traci 7 dziesiątych, Seul podobnie, Hongkong 0,5% pod kreską, notowania ropy stabilne, cena baryłki poniżej 67 dolarów. Na koniec waluty, euro kosztuje 4,28 zł, dolar po 3,72, funt 4,77, a frank szwajcarski 3,74 zł. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. Cały czas czytam listy od Państwa. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa panu Mariuszowi. No i wiem, że czekamy Państwo na prognozę, patrząc w okno. Nasze okno cały czas mówi, że jest bardzo gorące lato, ale w województwach zachodnich dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami duże, z przelotnym deszczem. To województwa zachodnie. Pozostały obszar, czyli również Myśliwiecka, podejrzewam, tu ma być zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Nie ma śladu przelotności na razie, ale to jest początek dnia oraz burze, miejscami gwałtowne z opadami gradu, ulewami i silnymi porywami wiatru. A temperatura wciąż wysoka. 24 w Szczecinie, 25 w Koszalinie, Zielonej Górze i Poznaniu. Z kolei Gdański, Wrocław 27, Łódź, Opole, Zakopane 29, Olsztyn, Suwałki, Lublin i Rzeszów 30, Białystok, Katowice 31, Kielce 32, Warszawa, Kraków 33, a zachód Europy, no ten taki bliższy zachód, już chłodniej. Bruksela 20, Londyn 23, Paryż 25, ale Berlin 26, a Lizbona się nieźle trzyma, 31, Madryt i Rzym, tak jakby nie było żadnego ochłodzenia. 35. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do wtorku! W sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wydaje się, że kolejnym tematem, który dzisiaj nieco Państwa ożywił, mówię nieco, no bo to nie jest jakaś straszliwa fala korespondencji i telefonów, ale reakcji jest sporo, to jest to gotowanie i nie gotowanie w sensie przyrządzania posiłków, ale usmarkiwanie się, przerywanie wypowiedzi śmiechem, to wszystko, co może spotkać osobę występującą publicznie i nagle wytrąconą z normalnego stanu skupienia. Odnośnie ugotowania i umoczenia, to mogą być, te pojęcia mogą być jednoznaczne. No na przykład, nasza drużyna umoczyła, byliśmy ugotowani. To znaczy jedno i to samo. Tu przegraliśmy i tu przegraliśmy. No proszę, jak pan ładnie syntetyzował to wszystko. A listy od państwa przypominają, no nazwijmy to, pewne incydenty dziejące się na antenie Trójki i to z moim udziałem, bo pan Marek na przykład przypomina, że redaktor Nogaś potrafił mnie skutecznie ugotować, a ja czasem jego, kiedy gadaliśmy o książkach. Z kolei inny list nieco wypomina to, że ja bywa rozśmieszam, a nie Gacek we wtorki. No ale ja myślę, że to nie jest jakiś straszliwy błąd i przestępstwo, jeśli tylko nie jest to zdarzenie nagminne. I watch breathing, I can't believe you sleep so calm with all the dirty things that you've done to me. My eyes are a curse, you see. Cause they see an angel and not the demon child. You've been fucking with my head once again, it seems. Still I'm willing to believe the crying out at night. It's not about what's wrong, the secret you slipped outside to hide as this life moves on. I can't hold on. Your eyes flicker, you must be dreaming evil dreams. Are you eating someone's heart? Is it what it seems? You smile when you make them scream, but I know your sadness. There has to be a better way. Someone get me some kind of priest to pray, some kind of words to say. The crying out at night, it's not about what's wrong, the secret you slipped outside to hide as this life moves on. I can't hold on. Oskar napisał, kiedy się gotuje, ale nie będę tego rozwijał, chociaż w pełni się z panem solidaryzuję. A teraz? Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzy Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Berlin 2018. A skoro mistrzostwa i sport, no to ponownie Krzysztof Łoniewski. Panie Wojtku, jaki jest pana stosunek do lekkiej atletyki? bardzo pozytywny. Raczej skok otyczce czy rzut oszczepem? Proszę pana, ja osobiście otyczce skaczę najchętniej. No ale wieczorami czy rano? Wolę po ciemku. No to sprawdźmy, co wczoraj wydarzyło się na Olympiastadion w Berlinie. Między innymi rywalizowali oszczepnicy. Medalu wczoraj nie było, ale zostaliśmy w Mistrzostwach Europy na pierwszej pozycji w klasyfikacji medalowej, choć wydawało się, że przegonią nas Niemcy. Medali, powtarzam, nie było, ale mimo wszystko można powiedzieć, że idzie znakomicie. Można, prawda? Zapytałem o to Roberta Korzeniowskiego, czterokrotnego mistrza olimpijskiego. Kapitalnie. Moja ocena jest wciąż bardzo dobra, jeśli nie powiedzieć celująca, bo rzeczywiście wykorzystujemy swoje szanse medalowe. No dzisiaj jakieś mieliśmy szanse. Oczywiście Patryk Dobek był tutaj typowany potencjalnie do jako kandydat na medal, tak samo Marcin Krukowski. Ale jeżeli się robi najlepsze wyniki w sezonie i zdobywa się medal, to znaczy po prostu poziom jest bardzo wysoki, tyle. Świetna postawa dziewczyn na 400 metrów. Justyny Świętej i Iggy Baumgart. No teraz będą miały dylemat przed sztafetą, bo mają półtorej godziny przed biegiem sztafetowym finał na 400 metrów. Myślę, że tego dylematu nie będą specjalnie rozgrywać, tylko będą biegły swoje. Także dzisiaj pojawiają szanse medalowe. Mamy Karolinę Kołeczek, która dzisiaj, no okej, okay, w finale już nie pobiegła najlepiej, ale weszła do tego finału i uważam, że dla tak młodej zawodniczki to jest kapitalny prognostyk. Są takie dni, trzeba po prostu przejść swoje kwalifikacje, trzeba wejść w biegi. Adam Krzysztof dzisiaj biegał rano. Podwaliny pod medale. I są podwaliny pod medale. To tak jest. Pewnie tracimy pierwszą pozycję medalową na rzecz Niemców, ale pierwsza sprawa, to nie są mistrzostwa drużynowe. Druga sprawa, nasza drużyna jest gotowa do walki o kolejne medale. Karolina Kołeczek była w finale na 100 metrów przez płotki szósta. Było dużo emocji. Jest to finał Mistrzostw Europy, więc troszkę to odczuwam inaczej niż ten bieg półfinałowy. Jednak tam była walka do końca o to, żeby wejść do finału, a tutaj oczywiście walczyłam o medal. I też dałam z siebie wszystko, ale te emocje były już trochę inne, ale też byłam mocno zmobilizowana, by walczyć po prostu o medal. Ale była w finale. Dla jednych szóste miejsce to szczęście, dla innych siódme to klęska. Tak było w przypadku Krystiana Zalewskiego w biegu na 3 km z przeszkodami. Jest duży niedosyt, przyjechałem będąc nastawiony na walkę o najwyższe pozycje. Nie ukrywałem tego po eliminacjach. Wiedziałem, że jestem mocny i bardzo dobrze przygotowany. Starczyło na siódme miejsce. Przykro mi, że z jednej strony jest to tylko siódme miejsce, bo wiem, ile pracy w to włożyłem i ile osób we mnie wierzyło, ile osób mnie wspierało. Dlatego mam ciężar dużej porażki po tylu latach. Coś nie zagrało, czegoś zabrakło. Także no szkoda, że nie udało się zdobyć kolejnego medalu. Czegoś zabrakło. Kilku dziesiątych sekundy lub trochę centymetrów. Tych dziesiątych sekundy Patrykowi Dobkowi do medalu, a tych centymetrów zabrakło Marcinowi Krukowskiemu w rzucie oszczepem. Był czwarty. Dziś emocji, ciąg dalszy. W eliminacjach zobaczymy mistrzynię Anitę Włodarczyk i jej dwie koleżanki z rzutu młotem, trzech tyczkarzy, sztafety 4x400 metrów, to wszystko rano, a wieczorem 110 metrów przez płotki, Anna Sabat i Marcin Lewandowski pobiegną w finałach. Będzie się działo. Berlin, Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy Tomkowi Gorazdowskiemu za tę relację, czyli tyczkarze dzisiaj będą już się eliminować, ale pan wieczorem, tak? Ja poczekam, aż się ściemni. Dobrze. Już mam przygotowaną tyczkę, wie pan, taką świecącą. Fluorescencyjną. Do usłyszenia. Dziękuję, panie Krzysiu, dziękuję. Dziękuję. A my gramy. Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzyła Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Oh my God! Czytając niektóre listy od Państwa, po prostu nie mogę wyjść z podziwu. Pan Adam z Jarosławia, zadowolony z muzyki, którą nadaje, bo mówi, że ta muzyka pomaga mu w biegu i że przebiegł 30 kilometrów. Przecież jest bardzo gorąco. Przecież, no nie, to nie dla mnie. Panie Adamie, wielki podziw. To tyle, jeśli chodzi o osiągnięcia słuchaczy, a teraz pewien sygnał, który Państwo znają. Czarnoksiążnik. Bo z pewnością będzie o książkach albo o książce. Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Wojtku, pobuszowałoby się dzisiaj w zbożu? Trochę jest ciepło, ale może, jakby lekki wiaterek. A to jest aluzja do książki, czy pan naprawdę chce, żebym wybiegł na pole? Jedno i drugie, panie Wojtku, jedno i drugie. Chociaż przynoszę książkę, która zachęca do czegoś o wiele mniej przyjemnego niż buszowanie w zbożu. Zachęca do buszowania w barszczu. W barszczu, ale tego świnie takiej. Barszcz na zimno, gorący, ukraiński, jaki? Myślę, że... Autor by akurat ukraiński barszcz zjadł. Bardziej chodzi o tę roślinę taką. Ojej. Nieprzyjemne. Nieprzyjemne. I rzeczywiście książka jest o trochę nieprzyjemnych, ale ciekawych sprawach. Konstanty Usenko, buszujący w barszczu. Tak się właśnie nazywa ta książka. Dla autora buszowanie w barszczu to jest robienie w Rosji kontrkultury. I rzeczywiście jest to książka, która daje nam taką mapę tego, co się dzieje w rosyjskiej alternatywie. A dzieją się tam rzeczy przerażające i jest to książka przez to niezwykle interesująca. Proszę pana, zamordyzm i destrukcyjna samowolka. Prawosławie i kultura więzienna, skrajna lewica i skrajna prawica, infantylizm i biurokracja, idealizm i cynizm, język czułych zdrobnień i siarczystej wiąchy, buchająca parą ruska bania i lodowata kąpiel w przerębli, szaleńcza euforia i czarna depresja, wiara w rzucanie uroków i ekspansja kosmiczna. To takie różne bardzo rzeczy, prawda? Troszkę pan takie ekstrema tutaj zarysował. Tak Konstanty Usenko widzi rosyjską kontrkulturę. Ona rzeczywiście czasem przeraża, bo trudno, żeby nie przerażali nas chłopcy i dziewczęta, którzy mają jakieś fascynacje związane z minionym systemem albo z Władimirem Putinem. Czasem stają się skrajnie prawosławni, czasem bolszewiccy, czasem w nich to się wszystko miesza, ale tym skrajnościom warto się przyjrzeć po to, żeby lepiej zrozumieć Rosję, nie tylko tę, którą nam można poznać z oficjalnych serwisów, ale tę taką kipiącą gdzieś tam od środka, tam coś się dzieje, coś tych ludzi porusza. Porusza, autor wchodzi bardzo głęboko w temat, bo na przykład jest tu o azerskich składach hip-hopowych. To są takie rzeczy, które do nas raczej nie docierają. Tak, ja obawiam się, że mamy bardzo powierzchowną taką wiedzę na temat tego, co tam się dzieje. I z tego, co pan mówi, wynika, że to nie jest beletrystyka, ale fakty, tak? Jest to porządnie napisana książka zbierająca fakty, oddająca też wiele fascynacji. W Polsce wiele osób kojarzy kontrkulturę, ale to z czasów sowieckich, z lat 80. zespół Kino. Było trochę takich zjawisk, które gdzieś tutaj docierały, czasem pomagały się w buntowaniu tutaj, czasem nie, natomiast ta obecna kontrkultura nam kompletnie wypadła z orbity zainteresowań, więc tym bardziej warto sięgnąć po książkę Konstantego Usenki, który naprawdę temat zna, zresztą człowiek z roku 77, już niewychowany